skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, na zegarach 8:00. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Konieczna jest reforma państwa, ale najpierw rozwój gospodarczy, powiedział w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wybór szefa IPN jest jednym z tematów rozpoczynającego się dziś posiedzenia Sejmu. USA nie obejmą sankcjami konsorcjum budującego Nord Stream 2. Reforma państwa jest konieczna, gdyż jego obecny kształt nie jest przystosowany do naszych warunków politycznych i kulturowych, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia 24. Wicepremier zaznaczył, że reforma będzie kontynuowana, jednak najpierw trzeba się skupić na rozwoju gospodarczym. Służyć ma temu przedstawiony w sobotę program Zjednoczonej Prawicy Polski Ład. Jarosław Kaczyński podkreślił, że daje on szansę na szybkie dojście do poziomu przeciętnego rozwoju w Unii Europejskiej. Mówię o przeciętnej Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o dochód na głowę liczony siłą nabywczą. W tej chwili to jest 77%, czyli już nie mało. Zaczynaliśmy, wchodząc do Unii, z dużo, dużo niższego poziomu, ale dzisiaj na skutek tych wszystkich wydarzeń, które znamy, jest rzeczywiście możliwość, żeby do końca tego dziesięciolecia to już było przynajmniej około 100. Dla powodzenia Polskiego Ładu, który ma ożywić gospodarkę po kryzysie spowodowanym pandemią, konieczna jest współpraca z samorządami, zaznaczył Jarosław Kaczyński. My w pewnych sprawach, takich oczywistych dla państwa, mamy prawo oczekiwać współpracy i jej oczekujemy. Ale powtarzam, jesteśmy otwarci, ale ta otwartość musi być z obydwu stron i nikt, kto pełni funkcje samorządowe, nie może traktować siebie jako kogoś, kogo główną rolą, czy w każdym razie bardzo ważną rolą jest zwalczanie tych, którzy z demokratycznego wyboru, z demokratycznym mandatem dzisiaj Polską rządzą. W Polskim Ładzie silna gospodarka jest podstawą dla programów społecznych, stąd nacisk na jej rozwój, mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości. Nawet gdyby się okazało, że to jednak nie przekonuje społeczeństwa, ale udaje się w sensie merytorycznym, to i tak warto, zaznaczył Jarosław Kaczyński. Wybór prezesa Instytutu Pamięci Narodowej jest jednym z tematów rozpoczynającego się posiedzenia Sejmu. Komisja Sprawiedliwości rekomenduje Karola Nawrockiego, obecnego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Nad czym jeszcze będą pracować posłowie, o tym Małgorzata Naukowicz. Odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu zmian w prawie o prokuraturze. Ma on uporządkować sprawę depozytów prokuratorskich. Sumy depozytowe mają być gromadzone na rachunkach depozytowych ministra finansów. Kompetencje do dysponowania tymi rachunkami mają zostać przyznane kierownikom właściwych jednostek organizacyjnych prokuratury. Odbędzie się też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. W projekcie chodzi o rozwój społecznych agencji najmu i rozszerzenie grona najemców mogących ubiegać się o dopłaty z programu Mieszkanie na Start. Podczas tego posiedzenia posłowie zajmą się też pilnym projektem nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej, którą na początku marca podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany regulują m.in. pracę kobiet w ciąży oraz te dotyczące dodatku cywilnego. 28 maja posłowie mają się zająć poprawkami Senatu do ustawy ratyfikującej Unijny Fundusz Odbudowy. Przywłaszczenie prawie 3 milionów złotych zarzuciła prokuratura byłej głównej księgowej w szkole w miejscowości Dobrowo w województwie zachodniopomorskim. Sprawa wyszła na jaw po kontrolach zespołu szkół, gdy zabrakło pieniędzy na wypłaty. Zarzuty dotyczą czasu od stycznia 2006 roku do grudnia 2020. Podejrzana przyznała się do zarzutów i złożyła wyjaśnienia, mówi prokurator Ryszard Gąsiorowski. Opisywała sposób, w jaki doszło do popełnienia tego przestępstwa. Potwierdziła, że rzeczywiście realizowała operacje finansowe przez taki okres czasu, jaki prokuratura wskazała w zarzucie. Mówiła, w jaki sposób zacierała ślady dokonywania tych przelewów na własny rachunek bankowy. Anecie L. grozi do 10 lat więzienia. Sankcje na statki i mniejsze firmy uczestniczące w budowie Nord Stream 2 zapowiadają Stany Zjednoczone. Nie obejmą jednak nimi konsorcjum Nord Stream AG, informują amerykańskie media. Departament Stanu nie skomentował tych doniesień, ale w przesłanym Polskiemu Radiu komunikacie podtrzymał sprzeciw wobec budowy gazociągu. W najbliższych dniach amerykański Departament Stanu ma przesłać do Kongresu raport, w którym wskaże firmy uczestniczące w budowie Nord Stream 2. Na liście mają znaleźć się m.in. rosyjskie statki oraz inne podmioty. Według portalu internetowego Axios, budujące gazociąg konsorcjum Nord Stream AG, w którym większościowy udział ma rosyjski Gazprom, zostanie wskazane jako podmiot zaangażowany w działalność podlegającą sankcjom. Amerykański rząd ma jednak odstąpić od ich nałożenia, uzasadniając tę decyzję względami bezpieczeństwa narodowego. Axios ocenia, że decyzja o odstąpieniu od od sankcji sugeruje, że prezydent Biden nie jest skłonny do nadszarpnięcia relacji z Niemcami z powodu Nord Stream 2, mimo krytyki projektu i twardej retoryki wobec Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Adam Malecki. Jest medal pływackich Mistrzostw Europy. Srebro w Budapeszcie na 50 metrów stylem dowolnym wywalczyła Katarzyna Wasik, która przy okazji pobiła rekord Polski. Aktualny to 24 sekundy i 17 setnych. Trener reprezentacji Polski Robert Brus chwalił 28-letnią sprinterkę. Doskonały start Kasi, naprawdę. Chodzi o sam nawet start. Zwyciężyła z zawodniczkami, była z przodu, od samego początku walczyła do końca. Końcówka, no wiadomo, tam setne się już liczą. Czasami no te długości paznokci, ale mamy srebrny medal, jest to wielki sukces i świetny wynik. Trzeba dodać to, że Kasia w ciągu tych dwóch dni, można powiedzieć, że storpedowała swój rekord polski. Złoty medal wywalczyła z czasem 23 sekundy i 97 setnych Holenderka Kromowidjojo. To pierwszy medal dla Polski na trwającym czempionacie, a także pierwszy od 2006 roku krążek Mistrzostw Europy na długim basenie. Kierunek Bundesligi obrał Tymoteusz Puchacz. Zawodnik Lecha Poznań został nowym piłkarzem Unionu Berlin. A skoro o piłce mowa, we Włoszech Serie A spada Benevento i Kamil Glik. Ekstraklasowy byt udało się uratować Torino. Dziś we Włoszech finał krajowego pucharu. Atalanta zagra z Juventusem. W Anglii niespodzianka i wygrana 3-2 Brighton z Manchesterem City. W rozmontowaniu mistrza Anglii brał udział Jakub Moder. Wygrana Chelsea 2-1 z Leicester. The Blues wskoczyli na trzecie miejsce kosztem Lisów i są blisko awansu do Ligi Mistrzów. Zresztą zagrają także w finale tegorocznych rozgrywek. Trud powrotu do pełnej dyspozycji odczuwa Roger Federer. Po miesiącach bez gry spowodowanych kontuzją rozpoczął sezon na nawierzchni ziemnej w Genewie. Rozpoczął od porażki. Przegrała także Serena Williams. Włoska ziemia jej nie służy. Po odpadnięciu z turnieju w Rzymie teraz przegrała w Parmie. A już niebawem wielkoszlemowy French Open. Zagra w nim w turnieju głównym Kamil Majchrzak, który wskoczył w miejsce kontuzjowanego Stana Wawrinki. Dzisiaj Majchrzak zagra w kolejnej rundzie turnieju w Lyonie z Karenem Kaczanowem. A kolejny sport kilka minut po dziewiątej. Mapki pogodowe nie przedstawiają się zbyt optymistycznie. Deszczowo praktycznie w całym kraju. Możliwe przejaśnienia w Gorzowie i w Poznaniu. We Wrocławiu natomiast może zagrzmieć. Temperatury natomiast porówno od 15 stopni w Szczecinie i Olsztynie po 16 w pozostałej części kraju. Jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno teraz za jedyne 1099. Taniej o 300 zł. Laptop Asus Intel Core i5 Windows 10 teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Teraz ceny w dół. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 8. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Męskie granie, Kalio, Koma, Coldplay, magister Michał Migała, kalendarium muzyczne. To w skrócie to wszystko, co czeka nas w ciągu najbliższych 20 minut na antenie radiowej Trójki. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręcać.

gonna burn you all up. They're gonna burn you all out. 8:16, program trzeci Polskiego Radia. Wśród magistrów najbliższym memu sercu jest magister Michał Migała. I właśnie on teraz przedstawi kalendarium muzyczne. Kalendarium muzyczne. Dziś urodziny miałby Jeffrey Ross Hyman, zwany również Joeyem Ramone. Jak sama nazwa wskazuje, to od początku do końca członek grupy The Ramones, która swoimi bezpretensjonalnymi tekstami może wprowadzić nieco wesołej energii do tego kalendarium. Jest prosto, jest wesoło, jest po koleżeńsku. Pozostajemy w punkowym klimacie, bo dziś również urodziny ma Mirosław Malec, zwany również Smalcem, lider zespołów Gaga i Zielone Żabki. Z tym ostatnim wygrał festiwal w Jarocinie. Odebrał z rąk Romana Rogowieckiego statuetkę i jak na punka przystało, rozbił ją od razu w drobny mak, mówiąc, że jej kawałek należy się każdemu. A przed państwem najsłynniejszy chyba utwór Zielonych Żabek, czyli Kultura. W moim mieście dzieci na ulicy grają badmintona. Starsi i młodsi piją wino w ramach albo w swoich domach. A kultura tu podobno jest. Świadczy o tym nasz wspaniały dom kultury, nawet z jego okien płynie nieraz przez to, dlaczego jest jak jest. Nie rozumiem, a kultura tu podobno jest. Świadczy o tym nasz wspaniały dom kultury, nawet z jego okien płynie nieraz przez to, dlaczego jest jak jest. Nie rozumiem. No cóż, sama prawda, sam punk i dobre zwieńczenie dzisiejszego kalendarium. Michał Migała, dziękuję. Ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe flują w drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. Yeah.

chciałbym zostać, zanim zasnę. Pora na trójkę. Chwilę na antenie radiowej Trójki Salon Polityczny, który poprowadzi dla Państwa Beata Michniewicz. Gościem będzie Piotr Müller, rzecznik rządu. Zaraz później naturalnie Trójka przed południem. Dzisiaj w roli prowadzącej zadebiutuje Marta Piasecka. Zatem zachęcam Państwa do pozostania z programem Trzecim Polskiego Radia. Będziemy mieli dla Państwa oprócz muzyki moc przygód antenowych, takich jak na przykład trójkowy felieton kulturalny w wykonaniu pani Katarzyny Cygler, dotyczący wirtualnych targów książki. To już po godzinie 10 na antenie radiowej Trójki. Tymczasem za dzisiaj bardzo dziękuję i oddalam się w pośpiechu ze studia radiowej Trójki. Dzisiejszy program zrealizowała Elżbieta Malinowska. Wydawcą tego programu jest Małgorzata Łukowska. Program przygotował Paweł Turski, magister Michał Migała i Łukasz Ciechański, czyli ja. Do usłyszenia jutro o godzinie 6. W Trójce oczywiście. Gdzie jest ta miłość? się jak zakładki. No a życie, to życie, to życie jak dowód jest czaroróżowe z obu stron. O, i chyba naprawdę, i chyba na zawsze zostanę w tej wannie. Zostanę w tej wannie. Beata Miśniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest rzecznik rządu, minister Piotr Miller, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana. Nie słyszę pana. Dobry. O, dzień dobry. Słyszę. Panie ministrze, co to za ulga, czy też ulgi dla klasy średniej, których w swoich wyliczeniach nie uwzględnili finansowi analitycy? No i wyszło im, że średniacy tracą na Polskim Ładzie. No przede wszystkim od samego początku podkreślaliśmy, i to jest zapisane literalnie też w samym dokumencie, że dla osób, które są zatrudnione na umowę o pracę, co najmniej do 10 tysięcy brutto, tak naprawdę więcej, bo do ponad 12 tysięcy złotych brutto, ta reforma będzie neutralna, w związku z tym nie będą na tym tracić. Kwestią, która budzi emocje, właśnie jest ten obszar, dlatego że to jest nowy mechanizm korygujący, który jest wraz z tą reformą wprowadzany. Panie ministrze, ale ja poproszę o konkret, bo pan mówi, że nie będą tracić, a wyliczenia są różne, w zależności od tego, kto wylicza, na czym się opiera. Więc proszę. Ale pani redaktor, no to proszę bardzo, wyliczenia, proszę bardzo, no. Od razu podaję. Przy 13 tysiącach złotych brutto, to jest 13 tysięcy brutto, jeżeli ktoś zarabia, to będzie musiał dopłacić po tej reformie 13 złotych miesięcznie na umowę o pracę. Taki jest fakt. W związku z tym to jest taka różnica. Oczywiście przy wyższych kwotach się już robią wyższe kwoty, ponieważ w Polsce mamy nadal niestety sytuację taką, w której osoby zarabiające dużo więcej płacą procentowo mniej niż osoba, która zarabia minimalną pensję. No i to jest pytanie, ja myślę, że jeśli chodzi, przepraszam, o osoby, które zarabiają dużo więcej, to oprócz tychże osób, to nikt o to chyba nie ma żadnych pretensji, ponieważ jest takie poczucie sprawiedliwości społecznej, że te osoby, którym się powodzi, na przykład prezesi spółek, powinni więcej ułożyć do dobra, do wspólnej kasy, ale chodzi o tych, no, tych średniaków. Ale pani redaktor, to najpierw zadajmy sobie pytanie, jak definiujemy w takim razie klasę średnią? Jaka to jest kwota według pani, która... No właśnie, to jak rząd, definiuje, jak twórcy Nowego Ładu definiują? No to ja pokazuję w tej chwili skutki finansowe. Od 13 tysięcy złotych brutto przy umowie o pracę ten efekt będzie wynosił 13 zł miesięcznie więcej dla umowy o pracę. W związku z tym, no, jeżeli dyskutujemy o tej kwocie, to jest to na rękę przy 13 tysiącach złotych brutto po reformie 8623 zł. Pani redaktor, w Polsce tyle zarabia, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, dużo mniej niż 10% ludzi. Dużo mniej niż 10% ludzi tyle zarabia. Czy prawdą jest to, co mówi na przykład profesor Orłowski, że połowa zyska, połowa straci? Nie, to jest nieprawdziwe stwierdzenie. 90% podatników w Polsce na tym zyska lub będzie to reforma dla nich neutralna. W związku z tym to, co mówi pan profesor, nie wiem do czego odnosi, może odnosi do jakiejś grupy wąskiej osób, to być może mierzy to na najbogatszej grupie osób i wtedy część zyskuje, część traci. Natomiast jeżeli chodzi o całość reformy, to dla 90% podatników ta reforma jest albo korzystna, albo neutralna. A czy wprowadzenie bardzo wysokiej kwoty wolnej zamiast niższej, ale z możliwością odliczenia składki na zdrowie, to było obliczone na taki efekt wow, bo te 30 tysięcy to naprawdę wygląda imponująco. Natomiast jak się właśnie powiąże to z zasadami dotyczącymi składki, to już nie jest tak wesoło. Pani redaktor, ale to zależy, czy patrzymy na sytuację, na grupę, jaką grupę osób patrzymy. Jeżeli chodzi o osoby, które zarabiają w Polsce, mają niskie dochody oraz średnie dochody, to ta większość osób na tym po prostu korzysta. Natomiast jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, to naszym celem jest uzupełnienie systemu finansowania służby zdrowia, tak abyśmy mogli osiągnąć docelowo ten próg 7%. Widzimy, jak wygląda sytuacja po epidemii, wiemy doskonale, że musimy się przygotować na wyzwania w służbie zdrowia. W związku z tym to musi być też finansowane. Jeszcze niedawno słyszałem apele ze strony różnych sił politycznych o to, aby zwiększać nakłady na służbę zdrowia. W ten sposób również to robimy, a jednocześnie jeszcze podkreślę, korygujemy system, który miał taką wadę, że osoby więcej zarabiające płaciły procentowo mniej niż osoba na minimalnym wynagrodzeniu. Panie ministrze, ruszyły konsultacje społeczne. Na razie wyglądają tak, że pan premier jeździ po różnych miejscach w kraju i rozmawia. A jaki jest harmonogram tych konsultacji? Jakie będą zasady? Z kim będą rozmowy? W jaki sposób? Czy chodzi o rozmowy, czy spotkania online, czy o po prostu wyrażanie opinii na piśmie? Czy są przewidziane wysłuchania publiczne? No, te projekty, kluczowe projekty, które są zapisane w Polskim Ładzie, oczywiście będą przychodziły pełną ścieżkę rządową, w związku z tym i będą to konsultacje międzyresortowe, później konsultacje społeczne, przyjęcie dokumentu przez rząd, później prace w Sejmie, w związku z tym no to łącznie wszystko potrwa kilka miesięcy, więc w tym czasie będzie można zgłaszać swoje uwagi. My też jesteśmy otwarci na pewne korekty, natomiast systemowo chcemy doprowadzić do sytuacji, o której mówiliśmy, czyli poprawić los podatkowy 18 milionów osób, a dla 90% to będzie korzystne lub neutralne, bo jest pewna grupa osób, która korzysta, jest duża grupa też, która po prostu tutaj tak, ale ma neutralne. Czy jest przewidziany jakiś, że tak powiem, nadzwyczajny tryb konsultacji, czy one będą szersze niż przy zwykłych ustawach, czy będą włączone się, różne grupy społeczne do tych konsultacji. Oczywiście, takie, pani które redaktor, to nie tylko dlatego, że to wynika z jakichś, prawda, kwestii prawnych, ale też dlatego, że jest takie poczucie, że one chcą się wypowiedzieć na ten temat. I ich głos będzie wzięty pod uwagę. Pani redaktor, jestem przekonany, że w tych konsultacjach weźmie więcej osób udział. Oczywiście dotyka ta sprawa interesuje wszystkich podatników w Polsce de facto, w związku z tym i będzie Rada Dialogu Społecznego takim elementem dyskusji. Na pewno Komisja Rządu, Wspólna Rządu i Samorządu i standardowe konsultacje społeczne. No, ten dialog musi być szeroki, ponieważ dotyczy wszystkich osób w Polsce praktycznie. A czy możliwe jest, że po konsultacjach nastąpią zmiany w tych rozwiązaniach, które dzisiaj wzbudzają najwięcej, nie wiem, kontrowersji, niejasności, wątpliwości, czyli właśnie kwestiach dotyczących podatków? Ja myślę, że przede wszystkim na ten moment mamy głównie problem z rzetelną informacją, to znaczy opozycja próbuje przedstawić taki scenariusz, jakoby osoby powyżej 6 tysięcy złotych brutto na umowie o pracę mieli tracić. W związku z tym tutaj przede wszystkim naszym ogromnym zadaniem jest to, aby pokazywać tę właśnie ulgę dla klasy średniej, którą mamy zapisaną wprost w Polskim Ładzie i tam jest to literalnie zapisane. W związku z tym część osób celowo do obliczeń nie używa tego mechanizmu korygującego. No właśnie, ale co to jest za ulga? Panie ministrze, no właśnie od tego zaczęłam. Co to jest za ulga? To jest ulga, która ma mechanizm podobny do kosztów uzyskania przychodu i gwarantuje, że osoby zatrudnione na umowę o pracę, pomimo tych korekt podatkowych dotyczących składki zdrowotnej, pomiędzy 6 tysiącami, a nawet właściwie 12 tysiącami, bo ten mechanizm ma skutki nieco dalej idące niż do 10 tysięcy, będzie ta reforma dla tych osób neutralna, czyli nic na tym nie stracą. A jeśli chodzi o samozatrudnionych? Samozatrudnionych nie z własnej woli czasami, tylko dlatego, że nie chcą ich zatrudnić pracodawcy, natomiast korzystają z ich usług. Jeżeli chodzi o samozatrudnionych, to warto powiedzieć, jaki jest w tej chwili stan faktyczny. Jeżeli chodzi o tak zwany klin podatkowy, czyli różnicę, łączną różnicę danin publicznych, podatków i składek, które odprowadza przedsiębiorca, na przykład zarabiający 15 tysięcy złotych, to w tej chwili między umową o pracę, a właśnie jednoosobową działalnością gospodarczą, jest to klin podatkowy mniej więcej w wysokości 19 punktów procentowych. Po tej reformie będzie 13 punktów procentowych, czyli krótko mówiąc, nadal w przypadku osoby zarabiającej 15 tysięcy złotych brutto będzie bardziej się opłacało być na jednoosobowej działalności gospodarczej niż na umowę o pracę, ponieważ te daniny publiczne będą niższe nawet w tym przypadku. A jeśli chodzi o niższe dochody, bo też są tacy jednoosobowi przedsiębiorcy, właśnie tacy, którzy nie uzyskują 10 tysięcy. Pani redaktor, to tam skutki są nie większe niż do 10 tysięcy, bodajże, ile dobrze pamiętam, 150 zł miesięcznie przy 10 tysiącach to jest. Natomiast powiedzmy sobie wprost, że część osób jest wypychana na działalność gospodarczą przez pracodawców. Właśnie dlatego. No ale właśnie, pani redaktor, ale dlaczego jest wypychana? Dlatego, że do tej pory opłacało się niektórym przymuszać osoby do przechodzenia na działalność gospodarczą. Jeżeli ten klin podatkowy będzie mniejszy, ten proceder też będzie nieco inaczej wyglądał. Natomiast przy dużych działalnościach gospodarczych, takich już wielomilionowych, klasyczną formułą działania powinna być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Panie ministrze, w sieci i w mediach już jest wiele podpowiedzi. Co zrobić, jak bez pozwolenia wybudować dom większy niż te przewidziane 70 metrów kwadratowych. Czy to też państwo uznają za konsultacje? Czy trzeba będzie tę ustawę tak dopracować, żeby nie można było obchodzić właśnie tych 70 metrów, że tak powiem, ponieważ już są pomysły, co zrobić, jak bardzo to w górę i czy poddasze to się liczy, czy podziemie to się liczy i tak dalej, i tak dalej. Jaka jest intencja rządu? Żeby to naprawdę było 70 metrów, czy to po prostu takie 70 metrów zostało wymyślone tak, bo tak? No przede wszystkim my chcemy uprościć proces budowlany i to, co pani mówi, to pokazuje też, że są wyzwania związane z klasycznym procesem budowlanym, który jest na tyle skomplikowany, że dla wielu osób jest barierą, która blokuje ich przed podjęciem decyzji o budowie własnego domu. My chcemy uprościć procedury, ale jednocześnie też w Polskim Ładzie są kwestie związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, z ładem przestrzennym, po to, aby to jednak mimo wszystko było w odpowiednich ryzach, ale jednocześnie, żeby nie utrudniać proceduralnie budowy domów tym, którzy chcą zrobić to szybko i taniej, bo każda dodatkowa procedura oczywiście generuje koszty. Ja tylko chciałbym też dodać, że w ramach tych kredytów mieszkaniowych, o których my mówimy, czyli gwarancji bankowych, które będziemy dawać tym, którzy nie mają na wkład własny, dotyczy to również budowy domów, nie tylko do zakupu mieszkań. Panie ministrze, to teraz inny temat. Czy są sygnały z Komisji Europejskiej na temat polskiego krajowego planu odbudowy, czy on został uznany za poprawny? Czy trzeba coś poprawić? Jeszcze żadnych oficjalnych przynajmniej dokumentów nie ma. Przynajmniej minister Waldemar Buda jeszcze mnie o tym nie informował, więc tutaj żadnych sygnałów nie mam, poza jakimiś medialnymi różnymi spekulacjami, które dziś wczoraj widziałem w przeglądzie mediów. A czy oświadczenie Centrum Informacyjnego Rządu o raporcie NIK-u, po raporcie NIK-u, nie o raporcie NIK-u, po tym raporcie o przygotowaniach do wyborów korespondencyjnych zamyka sprawę, czy jeszcze pomiędzy kancelarią premiera a izbą jest jakaś wymiana informacji, komunikatów, dokumentów? Jak rozumiem, powinien lada dzień, a pewnie już wpłynął oficjalny raport, bo konferencja to jest jedna rzecz, ale też oficjalny raport wpłynął i my go w tej chwili oczywiście analizujemy. Ale to, co wpłynęło w kwietniu, to nie był raport? Informacja pokontrolna. Taki raport, do którego jeszcze można się odnieść i później po takim raporcie Najwyższa Izba Kontroli formułuje ostateczny raport, ten, o którym mówił prezes NIK-u. W związku z tym taki oficjalny, ten końcowy raport do nas wpłynął. No i my jeszcze go ostatecznie przeanalizujemy i zobaczymy, czy się odnosić jeszcze, czy coś mamy dodatkowego do dodania, ponieważ te opinie prawne, które umieściliśmy na stronie internetowej i oświadczenie plus wszystkie te 20 parę stron uwag, które przedstawiliśmy do NIK-u, wydają się być wyczerpujące, ale nie wykluczam, że jeszcze jakieś odniesienia się pojawią. Panie ministrze, kiedy można spodziewać się komunikatów dotyczących covidowych obostrzeń, a głównie, mam nadzieję, luzowania w czerwcu? Bo ostatnie rozporządzenie dotyczy sytuacji do 5 czerwca, o ile pamiętam. Tak, to sytuacji do początku czerwca. Myślę, że to może być przyszły tydzień, jeżeli chodzi o kolejne ruchy. Natomiast takiej decyzji jeszcze w tej chwili nie ma. Na szczęście sytuacja mieści się w tych widełkach, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań, które były przewidywane, więc na pewno nic negatywnego nie będzie w najbliższym czasie ogłaszane. Mam nadzieję, że pozytywne informacje też będą mogły się pojawić, bo wpływają różne do nas konstruktywne uwagi i na pewno nad nimi się pochylimy. Czyli mogą być zmiany, że tak powiem, na korzyść obywatela? W sensie, że będzie luźniej? Jeżeli miałyby być jakiekolwiek zmiany w tym miesiącu, to na pewno na korzyść, a nie negatywnie. Dziękuję bardzo. Rzecznik rządu, minister Piotr Miller, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, co tak chichocze? To ceny z MediaExpert oszalały, Barbara. Mają tam teraz 48 godzin turbo okazji. Telewizory, smartfony, laptopy, lodówki, ekspresy. Marian, idziemy do MediaExpert. No, lub na MediaExpert.pl. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc.